Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizleri sizlerle bu mübarek Rabi'ül Evvel ayının gecesinde bir araya getiren Allahu Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Bu mübarek ay malumunuz vecih ile Mevlid ayıdır. Mevlid Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin doğumu demektir. Tabii ki Adem aleyhisselam'dan beri doğumlar devam etmektedir. Ama Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem doğması kadar büyük bir doğum gerçekleşmemiştir ve bundan sonra da gerçekleşmeyecektir. Şairin dediği gibi ve ecmelu minke lem tera kattu aynun ve ahsenu minke lem telidin nisa'u hulikte müberrahem min kulli aybin keenneke hulikte kema teşa'u. Ya Resulallah, senden güzelini hiçbir göz görmedi, senden güzelini kadınlar doğurmadı, sen bütün ayıplardan uzak olarak yaratıldın, sanki sen kendi istediğin gibi yaratıldın. Tabi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ilk olarak Muhammed Mustafa'yı sevdi. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem o sevgiden bir nur hasıl oldu ve o nurdan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nuru zuhur etti ve onun nurundan bütün alemler yaratıldı. Allah-u Teala hadisi kutsiyle buyuruyor. Kuntu kenzen mahfiyen fe ahbebtu en u'rafe fe halaktul halka li u'rafe. Ben gizli bir hazineydim. Buradaki gizlilik bizim bildiğimiz manada perdeyle, örtüyle, duvar arkasında gizlenmek manasında değildir. Çünkü Allah-u Teala'ya hiçbir şey perde olamaz. Bu gizliliğin manası şudur. Bir tek ben vardım. Benden başka hiçbir mevcut yoktu. Var olan bir nesne yoktu. Onun için beni bilen yoktu. Gizliliğin manası budur. Ben hazineydim. Hazine demek ne demektir? İnsanların hazinelere, definelere çok rağbetleri var. Gecelerce uykusuz kalmayı göze alırlar. En büyük tehlikeleri göze alırlar bir defineye, bir gömüye ulaşmak için. Mevla buyuruyor ki, ben sizin dünya gömüleri, paraları, altınları bulmak için efendim peşine düştüğünüz hazinelere benzemem. Esas kastedilecek, esas aranacak, hedeflenilecek, ulaşılmak için en büyük gayretler sarf edilecek hazine bendim. Ve ben gizli bir hazineydim. Ne demek gizli? Kimse yoktu ki beni bilsin. Bunun üzerine ne yaptım? Fe'ahbebtü, ben sevdim ki en urafe, bilineyim, tanınayım. Varlıklar yaratayım, beni sevsinler. Beni tanısınlar. Mahlukatı yarattım ki ben tanınayım. Ama buradan benim karım yok. Ben kardan zarardan münezzehim. Beni tanıyanlar olsa ben bundan bir şey kazanmam. Hiç tanınmasam bir şey kaybetmem. Diğer bir hadisi kutsi de buyurduğu üzere halaktul halka liyarbahu aleyye la liyarbahu aleyhim. Ben bu kainatı, bu mahlukatı, bu yaratıkları onlar benden kar etsin diye yarattım. Ben onlardan kar edeyim diye yaratmadım. Şimdi hal böyle olunca ben gizli bir hazineydim. Sevdim ki, işte o sevdim ki ahbebtu. Arapçada hub, Türkçede mesela muhabbet Arapçadır, Türkçeleşmiş. Sevgi anlamına gelir. Arapça muhabbet diyoruz. Türkçede muhabbet diyorsunuz. Bu sevgi Allah-u Teala'dan zuhur eden ilk vasıftır. Bu sevgi Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem mayasıdır. Onun için bütün peygamberlerin bir lakabı varken Adem Safiyullah, Nuh Neciyullah, İbrahim Halilullah, Musa Kelimullah, İsa Ruhullah gibi Muhammed Mustafa'nın lakabı Habibullah'tır. Yani Allah'ın sevgilisidir. Bu sevgi öyle bir noktadır ki bütün varlıkların başlangıç noktasıdır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Yani Allah'ın bilinmeyi istedim buyuruyor ya, tanınayım sevdim buyuruyor ya, işte o sevgiden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nuru meydana geldi. Peki, madem ki sevginin mayası, Allah-u Teala'nın Muhammed Mustafa'yı sevmesi sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Mevla hiçbirimizi yaratmadan evvel, alemleri yaratmadan evvel, gökler, yerler, aylar, güneşler yokken, melekler, felekler mevcut değilken, kendi ezeli ilminde kendisine en çok kimin aşık olacağını bildi. Bilmez mi? Bilmese ilah olamaz. Kendisine en çok kimin bağlı olacağını, kendisine en çok kimin seveceğini bildi. İşte o kendisini en çok sevecek olan zat Muhammed Mustafa idi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Mevla Teala o bilgiye, kendi ezeli ilmine binaen o da kendisini en çok sevecek olan zatı en fazla sevdi. Bu sevgi bizim de yaratılmamıza sebep oldu. Çünkü ben istedim ki bilineyim. O zaman ne olacak? Bir ham madde olacak, bir maya olacak. Bütün alemler bundan mayalanacak, yaratılacak. Bunun üzerine ben mahlukatı yarattım ki bilineyim, tanınayım. İşte onun için Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman, itaat, teslimiyet ve sünnetine ittiba, yani onsuz bir sevgi, faydasız, boş sevgi. Madem ki muhabbetten Muhammed doğdu sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedsiz sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetten de fayda yoktur diyor şair. Bu itibarla bu ay, bu mevlid ayı çok büyük öneme haizdir. Bu mübarek ayın değeri bir yönüyle Ramazan-ı Şerif'ten de büyüktür. Muharrem-i Şerif'ten de büyüktür. Zülhicce-i Şerife'den de büyüktür. Ne manada söylüyoruz? Çünkü kainatın efendisinin doğduğu bu mübarek ay olmasa, yani onun doğduğu gece olmasa, o doğmasa ne Ramazan bilecektik, ne kurban bilecektik, ne Kadir gecesi bilecektik. Onun için kazandığımız bütün bu faziletli geceler, mübarek vakitler, zaman dilimleri hep onun ile şereflenmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayı dolu dolu geçireceğiz. İnşallah önümüzdeki derslerde kainatın efendisi ile ilgili sallallahu aleyhi ve sellem çok konuşacağız. Bu ay boyunca her salı akşamını konuyu konuşmamızı onun muhabbetine, sallallahu aleyhi ve sellem sevgisine, doğumuyla ilgili rivayetlere ayıracağız. Mevlidine ayıracağız. Yani bu tabi bir gece kandil gecesi, mevlid kandili olarak değil de bu ayın tamamı mevlid ayı olarak düşünüleceği için inşallah tamamını onun sevgisiyle, onun muhabbetiyle ve onun dersleriyle geçirmeye niyet ediyoruz. Ki bu halis imandır. Onu sevmek imanın en büyük şartlarındandır. Kendisi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, la yu'minu ahadukum hatta kuna habbe ileyhi min nefsi ve malihi ve veledi ve nasi ecma'in. Sizin biriniz asla iman etmiş olamaz. Yani kamil bir mümin olamaz. Ne zamana değin? Ta ki ben onun için canından, malından, anasından, babasından ve çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadığım sürece imanı tamam olmaz. Şimdi burada bu sahih bir hadis-i şeriftir. Kütüb-i Sitte'de geçen bir hadis-i şeriftir. Bu hakikaten büyük bir şart getiriyor bize. İmanımızı kemale erdirebilmemiz için. Çünkü Allah Teala ben Müslümanım, ben iman ettim demekle yetinmemizi istemiyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu aminu. Ayet-i kerimesinde iman etmiş olanlar iman edin buyuruyor. Bu tabii ne manaya geliyor? İnananlara inanın demenin ne manası var? Çok manası var. Çünkü burada ne buyurulmak isteniyor? Surete iman etmiş olanlar, imanları görüntüde kalanlar, hakikaten iman edin. İmanın bir gerçeği vardır. O gerçeğe ulaşın. İnananlara iman emredilmesi bu manadadır. Şimdi bizim imanlarımız taklit midir, tahkik midir? Efendim nasıl ki şimdi mallar var mağazalarda, bunların bir taklitleri var, bir gerçekleri var. Gerçekleri pahalı, taklitleri değersiz, ucuz. Zaten ucuz olduğumu ne anlıyorsun? Soru işareti koyuyorsun. Acaba taklit mi ki bu kadar ucuz? Yoksa bu marka bu fiyata alınmaması lazım. Evet. Nasıl ki aldığımız efendim saatte, gözlükte, ayakkabıda bile bunu arıyoruz. Hakiki mi değil mi, kandırılıyor muyum diye inceliyoruz. Onun için Rabbimiz de bize bir imandan söz ediyorsunuz. Biz imandan bahsediyorsunuz ama acaba surette misiniz, hakikatte misiniz? Bunu inceleyin. Çünkü bu ispat ister. Lafla olmaz. Harise Hazretleri'nin hadisini çok kere naklediyoruz. Radıyallahu anh. Resulullah ile karşılaştığında bir sabah sallallahu aleyhi ve sellem ya Harize keyfe asbahte, ey Harize nasıl sabahladın diye soruyor. Harise Hazretleri'nin cevabı çok ilginç oluyor. Asbahtu müminen billahi hakka, Allah'a hakiki manada mümin olarak sabahladım. Bu iddialı bir söz. Müslüman olarak demiyor. Hani bizim gibi hepten nasılsınız, iyi misiniz de yapmıyor. Nasıl sabahladın, iyiyim ya Resulallah, bir yerim ağrımıyor. O manada da anlamıyor. Ya ne hal üzere sabahladın? Mümin olarak sabahladım. Ama orada da bir kayıt getiriyor. Hakka, yani gerçek mümin olarak sabahladım deyince Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ya Harise inne li kulli şeyin hakikaten fema hakikatu imanik. Her şeyin bir gerçeği vardır. Peki sen burada bir iddiaya kalktın. Hakiki mümin olarak sabaha çıktım dedin. O zaman senin imanının hakikati nedir? Sen bu davayı nasıl ispat edeceksin? Dava delilsiz olmaz. Gerçek manada müminim demek lafla olmaz. Bunun bir hakikati olur. Bunu söyle bakalım. Kainatın Efendisi'ne karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Ne sadık insanlar, ne samimi insanlar, ne açık yürekli insanlar. Bunları tabii konuşabiliyorlar. Böyle açık açık efendim. Kainatın Efendisi soruyor. Ya onun karşısında cevap vermek. Herkes her şeyi ondan öğreniyor. Ama tabii bu sahabe-i kirama da çok ilhamlar geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme imanları bereketiyle. Onlar tabii melekleri gördüler. Vahyinin işine şahit oldular. Allah-u Teala'yı gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemalini gördüler. Tabii onların imanıyla da bizim imanımız bir olmaz. Onlar üstün bir vasfa sahiptirler. Onun için Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ اَنْفَقَ اَحَدُكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدٍ وَلَا نُصِيفُ. Sizin biriniz benim ashabımın, yani sahabe olmayanlar, benim ashabımın bir ölçek buğday, yarım ölçek Allah yoluna verdiğine karşılık Uhud dağı kadar altınınız olsa da verseniz onların ne bir ölçeğine ulaşabilirsiniz ne de yarım ölçeğine ulaşabilirsiniz. Çünkü burada verilenin miktarı değil, verenin kalitesi, verenin itikadı önemlidir. Yani burada ağırlığı, tonajı, mizandaki kıymeti ve değeri ne getiriyor? İhlas getiriyor. İhlasla bir kuruş veren, İhlassız bin kuruş verenden eftal oluyor. Tabii bu zamandaki bir insan da ihlasla bir infak yapamaz mı? Yapar. Yapar ama sahabe-i kiram kadar ihlaslı olamayacağından burada ihlas ölçüldüğü zaman da sizin birinizin Uhud dağı altın olsa da efendim Uhud dağı kadar altın infakı olsa benim hesabımın bir ölçeğine değil yarım ölçeğine bile ulaşamaz buyurduğu zatlar bunlar. bu mübarek insanlardan birisi Hazreti Harise. Senin imanın gerçeği nedir sorusuna ne cevap veriyor? Diyor ya Resulallah, ben bu sabah kalktığımda kendimi kontrol ettim. Durumuma baktım, halime baktım, itikadıma baktım, görüşüme baktım. Kendimi nasıl buldum biliyor musun? Evet. Kendimi dünyadan soğuk buldum. Nasıl ki İsteva indi hacer ve zeba. Önümde bir altın, efendim, koca bir altın dal olsa, bir de yanında o miktarda bir taş olsa, bu altındır diye ona itibar etmiyorum. Ha altın ha taş bana göre denk geliyor. Ondan sonra ken yanzuru ila arşi rabbi bariza. Sanki Rabbimin arşını gözümle açıkça görüyorum. Yani yakini imanı tarif ediyor. Gözle görür gibi inanma meselesi. Ve bil ahireti yuqinun. Onlar ahirete kesin inanırlar. Gözle görür gibi inanırlar. Ondan sonra neyi tarif ediyor? Efendim, Hazreti Ali Efendimizin levkuşi fel gata ümezdettü yakinen. Beni şimdi gözümden pencere açılsa, perde kaldırılsa, cenneti cehennemi şimdi gözümle görsem ki, gözümün önünde cennet ehli nimetleniyor, cehennem ehli yanıyor, zerre kadar imanım artmaz buyuruyor. Çünkü neden? Benim imanımda artma payı kalmamış. Öyle bir kuvvetli dereceye gelmiş ki görmek bir şey değiştirmeyecek hale gelmiştir. Buna yakini deniyor. Bu görmekten de ileri geçen bir derece. Sanki Rabbimin arşını açıkça görüyor gibiyim. Cennet ehlini görüyorum. Birbirleriyle ziyaretleşiyorlar. Halatır soruyorlar, hoş sohbetler yapıyorlar. Cennette hiç fuzuli laf yok. Bu dünya ne kadar boş konuşmak var. Bu ne kadar yorucu sözler, ne kadar üzücü sözler, ne kadar fuzuli. Ahirette, cennette sonsuz hayat var. Dünyada 50-60 sene hayat ya var ya yok, o da belli değil. Çok fuzuli geçiyor. Ahiret sonsuz hayat, bir tane fuzulilik yok. Her şey yerli yerince ve efendim faydalı. Cennet elini görüyorum, ziyaretleşiyorlar. Cehennem elini görüyorum. Bağırıyorlar, feryat ediyorlar, ağlıyorlar, inliyorlar. Böylece tarifler yapınca Kainat Efendisi ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Esabte felzem. Ey Harise, sen gerçek manada imana kavuşmuşsun. Öyleyse bu halini muhafaza et. Devam et buna. Şimdi neyi demek istiyoruz? İman, ben inandım demekle hakikate ulaştırılmaz. Bunun bir ispatı ister. Bu dava delilsiz olmaz. İşte demin okuduğum hadis-i şerifte Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bunu ispat hususunda büyük bir delil getirmiştir. Ortaya koymuştur. Sizin birinize ben baksın, bana karşı sevgisine baksın. Ben ona kimden ileriyim? Malından ileriyim. Efendim, tamam, yetmez. Ana babasından öndeyim, yetmez. Çoluk çocuğundan öndeyim, yetmez. Bütün insanlardan ilerideyim, yetmez. Canından da ilerideysem imanı tamamdır. Şimdi bunlar neyle ölçülecek yani? Bunun kıstası nedir? Şimdi bizim gibi insanlar hemen ne yaparlar? Anam babam sana feda olsun. Ya Resulallah sana kurban olayım. Biz böyle kuru kuruya kurban olmaya çok alışmışızdır böyle. Ha kurbanın olayım, Allah'ına kurban olayım falan. Lafa geldi mi, laf çok. İcraata geldi mi, çıt yok. Efendim Allah'a kurban olayım. Ya Allah'a kurban olma. Allah senin boğazının kesilmesini istemiyor ki. Canın kalsın, malın kalsın. E ne olacak? Kalk sabah namazı kıl. E işte o çok zor oluyor ya. Tam şimdi saat 5'te ben nasıl kalkacağım 5'te 5.30'da ya. Daha zaten 2'de uyumuşuz. Film yeni bitmiş ya. Ben bu saatte yeni dalmışım gitmiş. Nasıl kalkacağım? E şimdi sen nasıl kurban oluyorsun? Neye kurban oluyorsun? İşte ben peygamberime kurban olayım. Ben peygamberimi çok seviyorum. Ya tamam da bu kurban olmak lafla olmaz. Sana diyor ki men ahya sünneti ba'de memati feke ennema ahyani ve men ahyani fekad ahabbeni ve men ahabbeni kâne me'i fil cenne. Benim ölümümden sonra, ben vefat ettikten sonra ölmüş bir sünnetimi dirilten sanki beni diriltmiş gibidir. Şimdi Resulullah vefat etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhaniyeti aramızdadır ama. ruhaniyetiyle dolaşıyor. Hepimize şahittir. Şahitliği devam ediyor. Velakin benim ardımdan ölmüş bir sünnetimi kim diriltti? Mesela son haftalarda ben size bir Tadil-i Erkan adında bir kitap çıkarttım. Uğraştık, ettik. Bu kadar kitaplardan kaynaklar, tercümeler, mesela orada hadisler yazdık. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu orada ne diyor? Tadil-i Erkan terk edilmiştir. Namaz kılanların çoğu bunu yapmamaktadır. Namazı hızlı kılmaktadırlar. Kavmeye celseye riayet etmiyorlar. Bu sünnet öldürüldüğü için, hatta sünnetten de öte vacip ayarında olduğu için, kim şimdi bunu ihya etmeye, canlandırmaya gayret ederse, men ahya sünneti ba'den ümitet fele vecru miyet şehit, öldürülmüş bir sünnetimi canlandırana 100 şehit sevabı vardır. Hadis-i şerifine göre Tadil-i Erkan'ı ihya eden, canlandıran, diriltenler 100 şehit sevabından da fazla alırlar diyor. Niye fazla diyor? Çünkü diyor sünnet olsa, 100 şehit varsa, bu vacip olduğuna göre bu ölmüş bir vacip, öldürülmüş, terk edilmiş demektir, ihmal edilmiş. Ki 400 küsur sene evvel bunu söylüyor. Şimdi gelse ne olacak? Şimdi zaten namazın tümü terk edilmiş. Kılanların çoğu da yine Tadil-i Erkan terk etmiş durumda. Peki şimdi ben peygambere kurban olayım demenin ne manası var? Sana onun bir sünneti, bir öldürülmüş sünneti mesela ulaşıyor. Sen bunu ele alıyor musun? Bunu okuyor musun? Bunu kaç kişiye okutuyorsun? Kaç kişinin Tadil-i Erkan üzere kılmasına gayret ettin? Bak kaç haftalar oldu burada söylüyoruz. Hiç ilgileniyor muyuz? Bir maddi menfaatımız olsa, bir ufacık karımız olsa, efendim şu kadar kontür, şu kadar kar, şurada beleş var, şurada bedava var, şurada şu var, burada bu var, duysak. Nasıl lan ki hemen kafamıza kağıta nota lüzum yok ya? Kendi karımıza olan işleri hemen böyle birbirimize, sevdiklerimize aktarmalar, mesajlar, ulaştırmalar, hemen yayılıyor bu işler. Peki öldürülmüş bir sünnet, bunu canlandırma faaliyetinde bir eser yazılmış. Bunu okuyalım. Mesela bir misal veriyorum. Kaç kişi okudu? Kaç kişiye ulaştırdı? Kaç kişinin namaz kılmasına sebep oldu? Kaç kişinin namazı düzgün kılmasına vesile oldu? Bir şey yok. E şimdi nasıl peygambere kurban olmanın? Yani işi müşakkas örneklendirelim. Yoksa Allah'ı çok sevelim, peygamberi çok sevelim. Bunun yansıması nedir? Orada intaç aranır. Yani ne netice verecek bu yani? Ben seviyorum ama sevgi bir netice verecek. Bu netice vermeyen sevgi yalan olur. Dava delilsiz kalır. Bizden bu istenmiyor. Bak benim ölümümden sonra sünnetimi dirilten beni diriltmiş gibidir. Bu sünnet şimdi 4000'i aşkın sünnet var. Her şeyin sünneti var. Haccın sünneti ayrı, zekatın sünneti var, namazın sünneti var, abdestin sünneti var, guslü, her işte sünnetler var. Evlenmenin sünneti var, boşanmanın sünneti var. Her işin sünneti var yani. Bunun tersi bidat oluyor. Muhittin Arabi Hazretleri buyurduğu üzere 4000 sünneti senin yenin, hepsiyle amel ettim diyor. Ancak bir sünnetle amel edemedim. O da nedir? Resulullah Efendimiz'in kızı vardı, damat aldı. Benim kızım olmadığı için damat alamadım diyor. Yani adet kabilinden olan ve kendi elinde olmayan şeyleri bile mübarek insan sorun yapmış ve bu noktaya kadar hassasiyet göstermiş. Şimdi İmam Malikler veya büyük alimlerden rivayet edildiği üzere karpuz yer gelmesin, millet karpuz kesmiş yiyor, bismillah, elhamdülillah. Ne var yani karpuz yemekte? Ama diyor ki sünnettir, Resulullah Efendimiz de yemiştir, sevmiştir ama şimdi nasıl kesmişti, dilim şekli nasıldı, neresinden yiyordu, nasıl yiyordu, ben bunu bilmediğim için diyor, hani onun yaptığına uymayarak bir şey yapmayayım diye ben bunu yememeyi tercih ediyorum. E şimdi bu ince bir noktadır. Seni beni pek alakadar etmiyor. Sana ver karpuzu, butu, eti, sen sağından solundan neresinden olursa sünnettir, farzdır, aradığın yok. Ama o zatlar o kadar hassastırlar ki ben şimdi bu Efendimiz'i sevdiğini, yediğini biliyorum ama nasıl yediğini bilmediğimden sünnete uymayarak bir hareket yapmayayım. Gerçi bu artık adet kabilinden sayılabilir. Sünnet o noktada, sünnet de Efendimizin emrettiği bir sünnet kabilinden bile değildir ama sevgi o kadar acayip artıyor ki bu sevgi artık adetleri de efendim ibadet yerine koyduruyor, gösteriyor. Nasıl ki biz en büyük ibadetleri bile hafife alıyoruz. Onlar da en büyük, en ufak bir adeti bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaptı acaba? Önemsiyor. Çünkü bu sevgi bunu gerektiriyor. Sevgi lafla olmaz. Şimdi ölümümün ardından sünnetimi yaşatan beni yaşatmış olur. Ve men ahyani fekad habbeni, beni yaşatan beni sevmiş olur. Bu ne demek? Beni sevdiğini ispat etmiş olur. Herkes ben peygamberi çok seviyorum der ama delilsiz dava batıl olur. Her kim benim ölmüş sünnetimi diriltirse işte o beni sevdiğinde sadık olur. Ve men habbeni kâne me'iye fil cenneh, beni seven, yani gerçek anlamda seven, yani sünnetimi, ölmüş sünnetlerimi canlandırarak bunu ispat eden, Kişi de cennette bana komşu olur. Bak zincirleme gidiyor. Nereden nereye varıyor. Dolayısıyla şimdi senin efendim annene babana bağlılığın seni Allah'ın dininden, peygamberin sünnetinden ayırıyorsa burada anan baban peygamberin önüne geçmiş oluyor. Sevgin geçersizdir. Sahabe-i kiram öyle mi yaptı? Bir tanesinin annesi çıktı ne dedi? Dedi ki oğlum dedi sen ona iman ettin madem dedi. Bizim putlarımızı, ilahlarımızı bıraktın. Beni de rezil ettin. Efendim Mekke müşrikleri arasında öyleyse ne yapacağım biliyor musun? Bundan sonra açlık grevine giriyorum. Yemeyeceğim, içmeyeceğim, gölgelenmeyeceğim. Mekke'nin güneşinde 50 derece, 60 derece yaz mevsiminde çıkacağım, güneşte duracağım. Ondan sonra aç susuz perişan bütün millet duyacak. Buna ne olmuş soracak. Ve herkese diyeceğim ki bu çocuğumun yüzünden efendim ben böyle yapıyorum. Ya bu Muhammed'e imandan sallallahu aleyhi ve sellem vazgeçecek ya da ben böyle telef olacağım. Kendimi helak edeceğim. Bu rezillik de sana yetecek. Ben ölsem de kalsam da efendim annesinin katili olarak seni damgalatacağım dedi. Bu zat büyük sahabelerdendir. Ne yaptı? Dedi anneciğim yemeğini ben vereyim ağzına efendim suyunu getireyim ayağına taşıyayım sırtımda seni taşıyayım sen benim annemsin. Şirk üzere de olsan efendim sizin hakkınız bakidir. Bizi doğurdunuz doğmamıza sebep olduğunuz için bu hak kalıcı bir haktır. Ama sen bana peygamberimden daha sevgili gelemezsin. Daha ileri geçemezsin. Öyleyse bin tane canın olsa gözümün önünde birer birer çıksa vallahi seni Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tercih etmeyeceğim. Ha. Annesi baktı ki bu samimidir. Bizi de böyle boşuna öleceğiz. Fuzuli'ye gidiyoruz. Dedi ki getirin yemeği de bari ben açlıktan ölmeyeyim. Çünkü annesi davasında samimi değil, sahtekar. Şirk batıldır. Batılda hakikat olmaz. Ama bu zat samimidir sevgisinde, muhabbetinde, imanında. Onun için kendi canını da verebilir. Değil annesinin canını. İşte sevgi ispat istiyor. Hazreti Hubeyb dar ağacında sallandırılırken Tenim denen yerde, Ümre Mescidi'nin olduğu yerde şimdi müşriklerin eline geçtiğinde o büyük sahabi Allah rızası için canını satanlar Estaizu billahi minen nasi men yeşri nefsehu butiga emerdatillah. Benim öyle kullarım var ki Allah'ın rızasını aramak uğrunda kazanma yolunda canını satar Allah buyuruyor. Canını satar. Malını değil, canını satar. Hazreti Hubeyb'den bahsediyor. Tefsirde yazdık. Sebebin üzülleri okusanız ne güzel ilimler var orada mesela. İşte bu zat dar ağacına çekildiğinde dedi ki müşriklerden biri aşağıdan laf attı idamından önce. Ya dedi Muhammed'in uğrunda sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi o sallallahu aleyhi ve sellem demedi. Biz diyoruz ismi şerife anıldığında. Sen dedi bak bugün idam ediliyorsun. En kıymetli varlığın canından ediliyorsun. Ama o şimdi dedi Medine'de rahat rahat oturuyor. Hurmaların gölgeliğinde serin sular içiyor. Ama dedi sen de pişmansın biliyoruz. Onun peşine gittin. Şimdi burada kendini hayatından ettin. Biz anladık şimdi ama sen yapacağınla kaldın. Onun için cezanı çekeceksin. Şimdi ama itiraf etsen iyi olur. İsterdin değil mi şimdi senin yerinde burada Muhammed olsa da sallallahu aleyhi ve sellem sen de Medine'de istirahat edip çoluk çocuğunun yanında olsan çok isterdin ama tabii artık çok geç dediğinde Hazreti Hubeyb dar ağacından büyük bir hiddetle verdiği cevaba bak. Vallahi ben burada kaç defa asılmayı tercih ederim de değil Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem burada benim yerimde olmasını, orada durduğu yerde Medine'de ayağına diken batacağına ben burada idam olmayı göze alırım diyor. Sırf ona mukayese ediyor. Durduğu yerde ayağına diken batacağına ben ölürüm diyor. İşte sevgi bu. Bu zatlar sünnete nasıl titizlikle efendim sahip çıktılar. Nasıl onun yolunu yaşattılar, dinini yaşattılar. Onun yolunda, uğrunda, onun dininin yaşanması ve yayılması hususunda ne gayretler gösterdiler. Sahabe-i kiramda yağcılık yoktu. Dilden beyan yoktu. Nifak yoktu. Sahabe döneminde münafık vardı. Ama sahabenin arasında münafık yoktu. Çünkü münafık kafirden beter olduğu için o sahabeden sayılmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görse de ben inandım dese de o sahabeden sayılmaz. O dönemde münafık vardı ama sahabe arasında münafık yoktu. Yani ne demek iki yüzlü yoktu. Hepsi sözünün eriydi. İşte Hazreti Ömer radıyallahu teala anh'tan örnek anlatıyoruz. Kainatın efendisinin sizin biriniz beni canından çok sevmedikçe imanı tamam olmaz beyanını duyduğu zaman ne buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anh? Vallahi ya Resulallah, lente ahabbu ileyye min kulli şey illa min nefsi. Ey Allah'ın peygamberi, Allah'a yemin ederim ki sen bana her şeyden daha sevgilisin. Ama nasıl? Anam babam dahil, karım kocam dahil, oğlum kızım dahil, efendim malım mülküm dahil, hepsini katarım. Ancak ne yalan konuşayım, henüz şu anda canımdan daha fazla seni sevemedim diyor. Şimdi yağcılıkla olsa, ikiyüzlülükten olsa, lafa gelse bizim hepimiz hiç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şimdi görmüş olsak, ziyaret nasip olsa bir tanemiz bu lafı demeyiz. Çünkü bizde sahtekarlık var. Biz ne deriz? Canımdan çok seviyorum seni ya Resulallah falan. Atlamalar böyle eline ayağına sarılmalar, bir hareketler cezbeye gelmiş gibi bağırmalar, numaralar falan bizde çok olur böyle haller. Çünkü samimiyet yok bizde. Hazreti Ömer açıktan gidiyor diyor ki seni her şeyden çok sevebildim ama henüz canımdan çok sevemedim. Ne olacak diyor, o kendisini sorguluyor. Yani onun derdi o andaki gösteriş değil. Yani benim imanım hala kemal bulmamış. Yani ben bunu nasıl düzelteceğim? Bunun üzerine Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem demiyor ki yok Ömer sen beni canından çok seversin. Evham etme, kafanı takma, mevzuyu büyütme demiyor. Sen yanlış anladın, ben onu demek istemedim buyurmuyor. Ya ne diyor? Ya Ömer, len yu'mine hadukum. Sizin birinizin imanı asla kemal bulamaz. Hatta ekune ileyhi ehabbe ilimniz. Ben ona canından sevgili gelmedikçe. Yani senin şu anda imanın kemale ermemiş deyince Ömer radıyallahu anh bir titriyor. Bir ürperiyor, tüyleri diken diken oluyor. Ben nasıl hala kamil bir imana ulaşamamışım diye. O anda ona bir hal geliyor. Ya Resulallah, vallahi le entel an ehabbü ileyye min nefsi. İşte şu anda bana öyle bir hal hasıl oldu. Demin bunu söyleseydim yalancı olurdum. Ama şimdi o hali kesbettim, kazandım. Onun için ilan ediyorum, seni şahit ediyorum. Şimdi canımdan da sevgilisin deyince el an ya Ömer. İşte şu anda imanın kemal buldu diyor. İşte bunlar dakika meseleleri, an meseleleri, hal meseleleri. Yani bu böyle klişe halinde ben kalu beladan beri Müslümanım, kendimi bildim bileli namaz kılarım lan değil bu iş. Hazreti Ömer namaz kılmıyor muydu o zamana kadar? Hazreti Ömer radıyallahu anh o zamana kadar Resulullah'ı sevmiyor muydu? Ama bir nokta geliyor, o makama gelmeden Resulullah bile diyor ki ona hala imanın tamam değil. O da o makama gelmeden o iddiayı yapmıyor çünkü yalan konuşmadığı için. Yalana alışmadığı için o iddiayı ne zaman yapıyor? O hali kazanınca diyor ki şimdi canımdan daha sevgilisin. Onu dediği zaman ne demektir biliyor musun? İşte o zaman hadi yat bakalım keseceğim seni dese İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesi gibi yatırsa bıçağa dayasa vallahi lezzet alır. Ama o makamdan evvel bunu iddia etse böyle bir imtihanı Allah tabi etse ne yapabilir? Ağırlanabilir. Onun için nasıl iddia edecek? Laflandı ki bu. Tamam Rabbimiz tabii ki bizi efendim imtihan etmiyor ama bazı imtihanlar ediyor ama kolay imtihanlar ediyor. Daha bir namaz imtihanını kazanamıyoruz. Efendim haramlardan sakınma imtihanı kazanamıyoruz. Zekatı taslamam veren imtihanı kazanamıyoruz. Namahremden sakınma imtihanı kazanamıyoruz. Efendim herkes kendine göre bir imtihanları vardır kazanamadığı. Müptela olduğu günahları vardır zaman zaman onlara düşer tazeler. E şimdi... Biz bu durumda ben seni canımdan çok seviyorum denilse bize hadi canından geç bizim uğrumuzda bakalım. Ne yapacağız? Sağımıza bakacağız, solumuza bakacağız. Duyan oldu mu, gören oldu mu, nasıl sıvışacağız, nereden kaçacağız? Ondan sonra yaz seni kurban diyeyim size, benim abim var benden büyük, ondan başlasak nasıl olur falan. Kıvırma payımız çok. Onun için koca Hazreti Ömer radıyallahu anh bizim önümüzde en büyük delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakını. Levkâne ba'di nebiyyün lekâne Ömer. Benden sonra peygamber gelecek olsa o gelen peygamber Ömer olurdu diyor. İnnel hak yantıku alâ lisâni Ömer. Allah Ömer'in diliyle konuşur buyuruyor. Radıyallahu anh. Çünkü o haktan hiç ayrılmamış. Mâ terekel hakku li Ömer'e min sadîk. Doğruyu konuşmak Ömer'e dost bırakmadı buyuruyor. Dostsuz kalmış. Çünkü hep doğruyu konuşmuş. Onun için de burada da doğruyu konuşuyor. Ne buyuruyor? Diyor ki ben seni canımdan ileri geçiremedim. Şimdi Hazreti Ömer'in geldiği o noktaya acaba biz gelebildik mi? Biz daha hanımdan ileri geçirebildik mi? Canımı bıraktık, hanımdan ileri geçirebildik mi? Anadan babadan ileri geçti mi? Çoluk çocuktan öne geçti mi bizde? Nerede bizde? Biz daha vazifeye elif demedik. Bu sevgi ispat ister. Bu sevginin kemal bulması lazım. Ya Allah ve Resulü her şeyden çok sevilmesi lazım. Yoksa imanın tadı zor. Her şeyin tadı var, imanın da tadı var. Tattık mı imanın tadını? Baktık mı lezzetine? Ya hadis-i şerifte öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte her derste bu kadar hadis-i şerif okuyoruz. Bunların her biri bizim canımız. Kainatın efendisinin, sevgilimizin sözleri. Bunları nasıl dinlemeli? Ey gidi biz bu saatte bak neler konuşuyoruz da. Çoğusu bu kanal ellerinin ucunda, bir parmakla dokunup çevirecek kadar yakında, onların dizileri var, filmleri var, maçları var, oyunları var, yarışmaları var. Canımdan çok seviyorum dedikleri Allah ve peygamberden bahsedilen şu saatte yarım saatini, bir saatini peygamberinin hakkındaki konuşmaya, dinlemeye vakit bile ayırmıyor. Bu neyle ispat edecek ki? Efendim ben peygamberi canımdan çok seviyorum. Adam dizisiyle, filmiyle, maçıyla bir efendim ilgi alanına giren bir seyredeceği efendim programla çatışsa, Allah ve Resulü'nün şu kadar ayet ve hadislerinin zikredildiği şu dersleri geri bırakıyor da efendim onlara yöneliyor. Vah gidi vah. Ne zor zamandayız, ne garip zamandayız. Onun için şimdi Mevlid ayındayız. Bak burada kaç tane hadis-i şerif okuduk. Bu hadis-i şeriflerin hepsi kainatın efendisinden bize kadar ulaşmış hadis-i şeriflerdir. Bunlar bizim canımızın canıdır, ruhumuzun ruhudur. İmanımız bunlarla tazeleniyor, kuvvet buluyor. Bunları dinlemeden, bunları okumadan paslanırız, köreliriz. Kainatın efendisine karşı sevgimiz azalır. Tanımadığın şeyi nasıl seveceksin? Bir insan tanımadan bir şeyi nasıl sevebilir? Peygamberin hakkında ne malumatın var? Siyerinden ne haberin var? Kainatın efendisinin efendim sallallahu aleyhi ve sellem gece hayatı, gündüz hayatı, efendim doğumundan vefatına kadar bizim için yaptıkları, çektikleri, yani bizim ahiretimizin, kazanmamızın tek çaresi ona bağlılık olduğu, onun bizim için bu kadar çilelere çektiği vesaire. Bu hususlarda ne kadar bilgin var, ne kadar malumatın var? Konuş desem şimdi sana, bu hususta kaç dakika konuşabilirsin? Bir futbolcudan, bir artistten, bir sanatçıdan sorsam sana 5-10 dakika nutuk atarsın bana. Peygamberinden haber sorsam sana ne anlatabilirsin? Annelerimizi bile tanımıyorsun. Kaç tane eşi var, kaç annemiz var? Şefaat isteyeceğiz. Yüzümüz yok, adını bilmiyorsun. Annenin adını bilmemek kadar ayıp bir şey var mı ya? Biz bunlara değer vermediğimizden ileri geliyor. Niye değer verdiğimiz şeyler tıkır tıkır tıkır kafamızda, ağzımızda? Değer vermediğimiz şeyler böyle kenarda. Ara sıra lazım olur. Kandilden kandile, bayramdan bayrama. Efendim, din böyle kenara atılacak bir şey değil. İman bize lazım. Ahirete bizden bir tek iman gidecek. Orada da iman ne iş görecek? İşte ebedi cenneti kazandıracak. Ebedi cennet ne demek biliyor musun? Ha, ben sana anladığın dilden anlatayım. Sen paranın ne işe yaradığını biliyor musun? He, paran varsa ekmek alıyor musun? Araba alıyor musun? Ev alıyor musun? Evlenebiliyor musun? İstediğin yere gidebiliyor musun? İstediğin yere gelebiliyor musun? Paranın önemini biliyor musun sen? Küllü şeyin yetevekkafı ile el mangır demiş adam. Dünyada her şey paraya bağlı. İşte ahirette de her şey imana bağlı. Ne demek gidiyorsun ahirete? O imanın varsa sana ne vermişler? Limitsiz kart vermişler. Ne demek? Her şey senin. İmanın yoksa ebedi cehennem. Hiçbir yudum su yok sana. Şimdi sen dünyada nasıl dünya menfaatlerini temin için, dünyada rahat bir hayat sürmek için efendim ne kadar çalışıyorsun? 40 sene çalışıyorsun emekli olacağım diye. 60 senede para biriktiriyorsun, çalışıyorsun, çabalıyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun, bir ev alacağım diye ev alıyorsun, eve girmeden mezara giriyorsun. Yani 50-60 senelik bir hayat için bu kadar mesai, gece nöbetleri, bilmem neleri, efendim gözler gitti, eller gitti, çalış, çalış, çalış, tamam çalış. Ama sen bu hayatın geçimine inanıyorsun, menfaatine inanıyorsun, zararından sakınıyorsun. Peki sonsuz bir hayat var, sen buna nasıl inanıyorsun da bunun efendim kazancını, karını temin edecek vesileye başvurmuyorsun? Bu iman, bu iman bir anahtar iman. O zaman nasıl bakmak lazım buna? Bu lafla olacak iş değil. Selâzüm men künne fîhî ve cedde halâvetel iman. Üç şey kimde varsa diyor, imanın tadını bulur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Üç şey. Birinci şart, en yekûnellâh ve rasûlü habbeyle immâ sivâm. Allah'ı ne kadar sevecek? Allah'ın dışındaki her şeyden fazla. Peygamberi ne kadar sevecek? Peygamberin dışındaki her şeyden fazla. Bir defa bu birinci şart. Tabii ki bu birinci şart lafta bizde geçerli. Bir insan şimdi ben anamı Allah'tan çok seviyorum demez. Desek gavur olur zaten. E tabii de gavur olmak istemez yani. Öyle alenen de gavur olmayı kimse ilan etmez. Bir kimse ben karımı peygamberden çok seviyorum demez yani. Hiçbir Müslümanın diyeceği bir laf değildir. Ama icraata geldi mi, neticeye geldi mi bu aranır. İspat isteniyor bak. Allah peygamberi her şeyden çok sevecek. Tamam, biz bunun lafındayız. Biz bunun sözündeyiz. Biz her şeyden çok seviyoruz. Burada doğruyuz. Ama ispatta noksanız. Eksiyiz. Çünkü neden? Bir mesele geliyor. Allah şöyle emrediyor. Resulü böyle istiyor. Ama senin hanımın başka türlü istiyor. Sen şimdi onların istediğini mi yapıyorsun? Hanımın istediğini mi yapıyorsun? Hadi bakalım şimdi. Bu arada tercih noktası geldi. Sevginin tezahürü nerede çıkacak? Çocuğun bir şey istiyor, Allah başka bir şey istiyor. Sen Allah'ın buyurduğunu mu yapıyorsun, çocuğun isteğini mi yerine getiriyorsun? Ne olacak şimdi? Canını hiç sorma zaten. Canın hepten hanımı da geçti, çocuğu da geçti. Bir canımız var, bir canımız. Öyle şeyler istiyor. Allah ne istiyorsa onu tersini istiyor. Peygamber ne istiyorsa onu tersini istiyor. Kötülüğü emreden bir nefsi emmaremiz var. İçimizde, ortamızda duruyor. Bu bir imtihan. Şimdi sen orada canın istediğini mi tercih ediyorsun, Allah peygamberin istediğini mi tercih ediyorsun? Yoksa Allah ve Resulüne karşı sevgi nasıl gösterilecek? Ben yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillahi teala. Sevdiğini ancak Allah için sevecek. Bir insanı seviyorum. Niçin sevecek? Allah için sevecek. Allah için sevdiğin zaman bunun farkı var. Bir de can nefsin için sevdiğin zaman bunun da farkı var. Bu nerede çıkar? Mesela Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah'ı sevmesiyle bir münafığın Resulullah'ı sevmesi arasında, seviyor görünmesi arasında fark var. Nerede çıkar? Bir mesele Hazreti Ömer radıyallahu anh diyelim biriyle efendim bir ticari noktada arazi meselesinde mahkeme oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktılar. Efendimiz buyursa ki ya Ömer sen haksızsın falanca haklı dese. Ömer radıyallahu anh ki Resulullah canından çok sevdiğini söylüyor. Efendim bu zat bundan hiç ağırlanır mı? Asla. Zerre kadar kalbinde Allah Allah Resulullah da niye böyle yaptı bana diye düşünür mü? Asla. Ama o münafık ne yaptı? O da ben de Müslümanım diyor. Ben de diyor be efendim imanlıyım diyor. Ama bir Yahudi ile arasında dava olduğu zaman Yahudi biliyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rüşvet almaz, rüşvet yemez. Yahudi diyor ki Muhammed'e gidelim çünkü haklı olduğunu biliyor. Bizim Müslüman geçilen ne diyor? Kâb-ı İbn-i Eşref'e gidelim diyor. Yani Yahudilerin hahamına. Çünkü neden biliyor ki Kâb-ı İbn-i Eşref'e bir hediye götürürüm. O Yahudinin lehine değil benim lehime şey verir. Çünkü o Yahudi'ye Mahudi'ye bakmaz. Yahudi'ye Mahudi'ye bakmaz. Kendi çıkarına bakar. Bunun üzerine geliyor kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi'yi de dinliyor. Müslüman'ı da dinliyor. Bakıyor ki Müslüman haksızdır. Yahudi haklıdır. Ne buyuruyor? Yahudi'ye sen haklısın diyor. Bu Müslümanım diyen, seni ben her şeyden çok seviyorum diyen insan ne yapıyor? Gocunuyor. Niye beni haksız çıkarttı diyor. İşte eğer peygamberi Allah için sevseydi, peygamber ona Allah için doğruyu söylediği zaman da ona kızar mıydı? Hükmüne efendim karşı gelir miydi ya? Onun üzerine ne yapıyor? Çıkarken eceli gelmiş. Diyor ki ya ben bu işte bir şey anlamadım. Bir de Ömer'e soralım diyor. Eceli gelmiş. Hadi girelim diyorlar. Hazreti Ömer'in evine kapı çalıyorlar, izin istiyorlar, giriyorlar. Yahudi diyor ki böyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim lehime hüküm verdi ama bu razı gelmedi. Bir de Ömer'e soralım diye sana geldik. Ha öyle mi diyor. Bu Müslümana da soruyor. Öyle mi oldu diyor. Bunun dediği doğru mu diyor. Evet öyle oldu diyor. O zaman durun diyor. Gidiyor içeriden kılıcı kınından çıkarıp getiriyor. Hiç ne hesap kitabı hiçbir şey sormadan Müslümanım, o Müslümanım diyen münafığın boynunu vuruyor. Resulullah'ın hükmüne razı gelmeyene ben böyle hüküm veririm. İşte o zaman Cibril-i Emin geliyor ya Resulallah. Allah Ömer'e Faruk adını taktı. Hakla batılın arasında ayırdığı için. Şimdi sevdiğini ancak kim için seveceksin diyor. Allah için. Allah için sevdiğin zaman o kişi Allah adına doğru yapıyorsa, sana karşı doğru hüküm veriyorsa, seninle ilgili doğru konuşuyorsa, yanlış yapmıyorsa, o senin canının isteğine uymuyorsa da, hoşuna gitmiyorsa da, madem Allah için seviyorsun, o zaman ona hiç kızamazsın. Ama nefsin için seviyorsun. Sen Allah için seviyorum desen de, o işe nefis karıştıysa, işine geldiği kadar onu seviyorsun. İşine gelmediği bir şey söylediği zaman, söylediği doğru da olsa, hemen o adamdan soğuyorsun. Çünkü sen ancak nefsini seviyorsun. Nefsine uyanı seviyorsun, uymayanı atıyorsun. Onun için İmam Rabbani Kudsesi Ruhu buyurur mektubatında. Bir insan hanımını sevse kendisi için seviyor. Çocuğunu sevse kendisi için seviyor. Mesela anasını babasını sevse kendisi için seviyor. Bu ilginç geliyor. Hadi hanımını biraz anlıyorsun. Ama anamı babamı çocuğumu ben niye kendim için seveyim? Ben onları onlar için seviyorum. Hayır, kendin için. Buna misal veriyor. Neden? Peki anan baban seni kızdıracak bir iş yapsa ne olur diyor. Çocuğun seni kızdıracak bir iş yapsa ne olur diyor. Ha. Şimdi çocuk ne yapıyor? Babasının efendim halılarını satıyor, evini satıyor. Babasına dayak atıyor, anasına şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bu çocuğu anası baba sever mi? Sevmez. Demek ki sen çoluğun çocuğun anan baban sana yaradığı sürece seviyorsun. Zarar verdiği noktada kızıyorsun. İşte buradan meseleyi fark ediyorsun, ayırıyorsun. Yani Allah için sevmek ne anlama geliyor? Sevdiğini ancak Allah için sevecek. Menfaat için sevmeyecek, ondan istifade ederim diye sevmeyecek, işim düşer diye sevmeyecek. Ya Allah için. Müslüman kardeşim veyahut da neyse anam babam çocuğum herkesin hukuku var. Ve en yekrah en yaude fil kufri kema yekrah en yuzefe finnar. Üçüncü şart. Üç şartı bulunduran, içinde barındıran imanın tadını bulur buyuruluyor. Üçüncü şart neymiş? İmandan sonra kafirliğe dönmeyi göz bakarak diri diri ateşe atılmak gibi kerih görmeli. Yani ne demek? Şimdi bizden birisini götürseler. Ateş kızmış pota. Uzağına kaç metreden yanaşılmıyor. İçine atsan adamı daha dibini bulmadan suya çevirir ya. Öyle kuvvetli ateş. Bu ateşe sen yaklaştırılıyorsun. Göz bakarak canlı canlı diri diri atılacaksın. Nasıl geri kaçarsın? Ayaklarını nasıl geri çürtersin? Seni zorla içseler sen nasıl feryat edersin? Nasıl istemezsin o ateşe atılmayı? İşte şu imanımıza kavuştuk ya elhamdülillah. Allah muhafaza buyursun. Bu imandan sonra kafirliğe dönmeyi Allah muhafaza buyursun. Efendim, nasıl istemeyeceksin? İşte o ateşe göz bakarak atılmak gibi istemeyeceksin. İşte iman budur. Ama şimdi nerede 100 dolara imanı satanlar, 200 euroya, 50 euroya dinini değiştirenler, kiliselere gidenler, papazlara soranlar, efendim ne basit işlerde ne numaralar yapanlar, papalara mektup yazanlar, yok siz beni kurtarın, ben sizden medet bekliyorum, ben size inandım diye. Neresi Müslüman bunlar? Neresi Müslüman olacak? Şimdi hakikaten bunlar ince meseleler. Bu ağza alınacak işler değil ama imanın önemini bilmeyenler konuşur. Kadın diyor ki mesela ben kızımı evlendirirken ne yapacağım, işte çalgı, cengi, erkek kadın karışık şöyle bir düğün yapacağım. Ya hanım kardeşim sen örtülü bir insansın. Hatta çarşaflısın. Görüyor musun şimdi işi? Evet. Sen şuurlu bir Müslüman olman lazım ya. E ne yapman lazım? Bak burada helal var, haram var. Böyle kadın erkek karışık, çalgı, çengi falan bunlar helal değil. Benim diyor bir kızım var. Ben bunun mürüvvetini göreceğim. Evet. Gavur olmama da mal olsa bunu yapacağım diyor. Şimdi buraya da bir örnek veriyorum size. Bu yaşanmış bir hadise. Üstadımız Hazretlerinden dinlemişiz bunu. Burada neyi örnek veriyorum? İslam bu kadar ucuz mu ki? İman bu kadar değersiz mi ki? Kızının düğününde göbek atmak için, eğlenmek için veyahut da kadın erkek karışık bir merasim yapma meselesinde hemen imanla karşı karşıya getirip de gavur olmama da mal olsa. Bunu nasıl dersin ya? Göz bakarak ateşe girmeyi göze alıyor musun? Almıyorsun. Sen gavur olmayı nasıl göze alıyorsun? Demek ki iman senin için çok önemsiz bir şey ki. Kaybetsem ne olur? Kazansam ne kar? Kaybetsem ne zarar? Yazık olur. Bu iman bize lütfedildi. Bu kadar dünyada insan var. Bizden akıllıları var. Bizden güzelleri var. Bizden şöhretleri var. Bizden zenginleri var. Bunlara iman nasip olmadı da bize Allah seçti. Hüvecde vakum. O sizi seçti Allah buyuruyor. Bu imanı bize nasip etti. Bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet olma şerefini bize bahşetti ya. 12 bin peygamber müracaat etti ya Rabbi. Bizi peygamber edeceğine Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmet etseydin dediler. Peygamberlerin bile imrendiği, kıskandığı bir makamda bulunuyoruz. Bu hususta dilekçe vermedik. Mektup yazmadık, kuyruğa girmedik, sıraya girmedik. Allah bizi seçti, bu peygamber ümmet etti. Bak ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın duası kabul olduğundan 12 bin peygamber arasından ona nasip olacak. O zaten henüz ölmedi, göklerdedir. Daha dünyaya indikten sonra ölecek. İsa Aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e ümmet olma şerefine bu vesileyle erecek. Peygamberlik şerefi kendisinde ayrıyetten bulunuyor. Ama bir de buraya ümmet olma şerefi var. Bu kadar lütuflar, nimetlere mazhar bulunuyoruz. Bu mübarek ayda teşrif etti. Hazreti Kur'an onunla bize geldi. Allah'ımızın emirleri, ayetleri onunla bize geldi. Şimdi biz onun yolunu neye değişebiliriz ya? Hele ki iman pazarlığa girer mi? İman söz konusu olduğunda gavur olmamadan mal olsa denir mi ya? Efendim, gavur olayım ki şöyle yapacağım. Efendim, bu laflar ne kadar basit laflar, ne ucuz laflar bu? Konuşulacak laflar mı bunlar ya? Bir insan aklından bile geçirebilir mi ya? Şu şartla gavur olurum veyahut da şöyle olursa din değişebilirim. Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir meseledir? Adam Hristiyan kıza aşık oluyor. Kız diyor buna ki Hristiyan olursan evleniriz. Bu da Hristiyan oluyor. Bu ne iştir? Allah Allah. İmanını veriyor. Kafirliği, Hristiyanlığı satın alıyor. Neymiş? Bir kadınla evleneceğim diye. Müslümanlardan evleneceğim mi yok? Efendim, veyahut da evleneceklerin arasında sana bu şartı getirmeyen niceleri yok mu? Var. E sen niye gidiyorsun, kaçınıyorsun da ben Hristiyanlığı da tercih ediyorum. İşte ne yapalım, bu benim sevdiğim. Bununla evlenmem için ben Hristiyan oluyorum. İnsan keyif için efendim yok aşk muhabbet laflarıyla gidip ateşe yanar mı ya? Gel bakalım kibriti çekeyim de parmağını uzat bakayım da ya da mumun önüne getir bakalım da yanıyor mu yanmıyor mu, çekiyor musun çekmiyor musun anlayalım. Sen bu ateşin yaktığına inanmıyor musun? Ha inanmıyorsan o başka. Ama madem ki biz inanıyoruz, bunun hakikatine ermemiz lazım. Hakiki imana erişmeden ölmememiz lazım. Allah'ımız bize öyle emrediyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İslam'dan başka bir hal üzere sakın sakın ölmeyin. Huzuruma gelmeyin. İslam'dan başka bir dinle gelirseniz yaktım çıranızı. Sonsuza kadar yanmak var, hiç azabı dinmek yok. Buna kimse dayanamaz ya. Bunu kimse göze almasın ya. Bir kapalı yerde kalamıyoruz ya. Tek başına kalamıyoruz ya. Karanlıkta duramıyoruz ya. Nasıl yanacaksın cayır cayır? Hem de tüpler içerisinde. İnneha aleyhim mu'sadeh fi amedin mümeddedeh. Hümeze suresinde Rabbimiz buyuruyor. Ateşi tabak gibi üstlerine kapatacağım diyor. Öyle bağıracaklar, öyle bağıracaklar, birbirlerini rahatsız edecekler. Azabı fazla olanlar, azabı hafif olanları daha rahatsız edecekler. Öbürleri diyecekler ya Rabbi bir yandan yanıyoruz, bir yandan bunların bağırmasından daha fazla azap çekiyoruz. O zaman o fazla bağıranları tüplerin içine koyacak. Uzatılmış tüpler diyor, sütunlar, direkler diyor. Yani şimdi dünyada anladığımız anlamda konuşursak potalar, ateş potaları. Üzerine de diyor tabak gibi kapatılacak. Ya insan bari ne bileyim ateşte yanmanın haşa ve kella tabii ki dayanılacak bir tarafı olmaz ama belki üstün açık yerde yansan bir yellenir misin acaba, sağa sola bir hava mı alırsın acaba? Yani sen şimdi burada bir de tüpün içerisinde, tüpün de kapağı kapatılmış, bağır da dur. Ne sesin dışarı gider ne kimsenin sesi sana gelir. İsbiru evlat esbiru. İster sabredin ister sabredin. Sevâun aleykum. Hakkınızda değişecek bir şey yoktur. İkisi de eşittir. İnnemâ tüczevne mâ kuntum te'amelûn. Siz ancak yaptıklarınızın cezasını bulacaksınız. Bulmaktasınız buyuruluyor. Şimdi onun için ateşte yanmayı kimse göze almasın. Bu imandan başka, bu İslam'dan başka bir şekilde ölmeyi kimse göze almasın. İmanın tadını tatmak isteyenler bu üç şartı yerine getirmeye gayret etsin. Şimdi bu mübarek Rebiülevvel ayı münasebetiyle bu şartlardan birini yerine getirme fırsatı bulmuş bulunuyoruz. Bu da nedir? Madem ki kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyden çok sevmek iman alametidir ve kamil mümin olmanın nişanıdır. Öyleyse biz onun doğduğu bu ayda çok ferahlanacağız, çok sevineceğiz, meşru surette kutlamalar yapacağız. Kandil gecesi, sadece kandil gecesi değil, bu ayın tamamı. Bu hususta konuşulacak, sohbetler yapılacak, ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmet oluşu bahsedilecek. Bu hususta inşallah önümüzdeki dersleri izleyeceksiniz, takip edeceksiniz. Şimdi sizin vazifeniz ne? Sen bize bir ders var, biz onu yapalım. Ben size en büyük ders olarak neyi veriyorum? Zaten bu hususta yazılmış eserlerim var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sireti var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri, çocukları, efendim akrabası, bütün hayatıyla ilgili kısa, özet bir şekilde bunu mesela kesin okumak lazım. İnsan peygamberini tanıması lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra efendim Dürr-ü Meknun kasidesi var. İnşallah önümüzdeki derse başlayacağım. İmam-ı Azam Efendimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda söylediği o kasidede ya seyyidel sadati ci'tuke kasida ercu ridake ve ihtemi bihimake diye başlıyor. Bu mübarek kaside 7 gün okunsa ne muradın istense hasıl oluyor. Ve mübarek kasidenin bir de şerhini yaptık size. Burada neler anlatılıyor? Her bir beyit izah edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri, güzellikleri, faziletleri, şerefleri. Bunları okuyun. Tam Mevlid ayındayız. Bunları okudukça marifet hasıl olur. Tanınma artar. Tanımak arttıkça sevgi artar. İnsan sevdiği şeye efendim tanıdığı şeyi daha çok sever. Tanımadan efendim öyle uzaktan ne kadar sevebilir? Bilgimizi artıralım, ilmimizi artıralım, sevgimizi Allah artırsın, imanımızın nurunu artırsın diye dua edelim. Ondan sonra en büyük mesele nedir? Haftaya salıya kadar herkes seferber olacak. Telefonlar, mesajlar susmayacak, durmayacak. Mevlüt ayı geldi, tebrik ederim. Kandilden evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ayla müşerref olduk, kavuştuk diye sevinç belirteceksiniz. Men feriha bina ferihna bihi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim bizim doğduğumuza ve bize ümmet olduğuna sevinirse biz de onun peygamber olduğumuza seviniriz ve ona şefaat ederiz. Öyleyse bu sevincimizi göstereceğiz. İzhar edeceğiz. Herkesi haberdar edeceğiz. Yine benim ölmüş sünnetlerimi ihya edenler buyurduğu üzere bu mevlüt okumakla, sade bir kuru mevlüt okumakla anlaşılacak bir şey değil. Çünkü bu takdirde efendim mevlüt hanı tutarsın, mevlüt han asılır, efendim dört elifi sekiz elif yapar, çeker, ağzını kenara efendim o tarafa bu tarafa çevirir, eder bir şeyler okur. Okur ne olur? Bir şey olmaz. Okuyan para alır, dinleyen şeker alır, okutan hava alır. Başka bir şey olmaz yani. Ama mesele ne? Ne anladın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlüt okundu. Ne okunanın manasından bir şey anladın. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletinden, şerefinden bir şey anladın. Ne etkilendin, ne bir sünnete ittiba etmeye karar aldın. Ne hiçbir şey yok ki bunun. Tamam mevlüt okunacak. İnşallah biz de kandil gecesi mevlüt okuyacağız. Berzenci mevlüdü, Arapça mevlüt okuyacağız. Mevlüt okunduğu yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti hazır olur. Kendisi teşrif eder. Bunda şüphe yok. Biz buna karşı değiliz. Efendim babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri okuturdu. Oğlu Bahattin abiye kendisi dinlerdi. Mevlüt okunması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuyla sevinilmesi tabii ki çok büyük ruhaniyet getirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine celbeder. Bunlarda hemfikiriz. Ama esas onu tanımaya ve tanıtmaya uğraşacağız. Onun güzelliklerinden anlatmaya çalışacağız. Bu itibarla hepiniz seferber olacaksınız. Bir hafta konunuz, gündeminiz bu olacak. Önümüzdeki haftalar zaten ondan sonra hemen kandil geliyor. Haftaya ben burada salı gün konuştuğum kandilden bir gün önce oluyor. Hemen ertesi gün çarşamba mevlüt gecesi 12. gece olduğundan şimdi hepimizin vazifemiz nedir soranlar? Haftaya kadar ne yapalım? Bütün milleti haberdar edelim. Saat 9 dedi mi salı akşamı internetlerle, uydularla, radyo çeken yerlerde radyolarla kadın erkek toplanacak. Sohbetin başında birikecek. Kimin aşkına? Muhammed Mustafa aşkına sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin adına? Resulullah adına. Kimin anısına? O Allah'ın sevgilisi anısına. Ondan bahsedilecek. Meclis kurulacak. Konuşma yapılacak. Bu muhabbet, bu sevgi Allah'ın sevgilisinden gelecek. Bu itibarla ne olacak? Onun da şefaati bize erişecek. Çünkü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, her kim benim doğumuma sevinerek harcama yaparsa, infakta bulunursa, yemek yedirirse, eşe dosta ikramlar yaparsa bizim de şefaatimiz ona ulaşacak. Şimdi o kadar sevaplar vaat ediyor. Onlar da inşallah önümüzdeki derste konuşulacak. Ne demek istiyorum? İnsanlar tabii kimileri inek kesiyor, kimileri pilav dağıtıyor, kimileri yemek yediriyor, kimileri ikramlar yapıyor. Hepsi makbul olsun. Bunlar çok değerli şeyler. E siz diyorsunuz biz de ne yapacağız işte biz, bizim bir vazifemiz yok mu? Size de en büyük işi söylüyorum. En büyük iş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkından, sevgisinden, muhabbetinden, mevlidinden mahrum olan nice kardeşlerimiz var. Bunları gününden, gecesinden haberdar edeceğiz. Ayından, mevsiminden haberdar edeceğiz. Bak o peygamberimiz, o şefaatçimiz bu ayda doğdu. Biz de buna sevinerek ondan bahsedeceğiz. İnşallah salı gecesinde herkesi siz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail olmak için niyet edesiniz. Ne diye? Ben Resulullah'ın doğduğu aya kavuştuğum için, doğduğu geceye kavuşacağım için çok sevinçliyim. Bu sevincimin izharı olarak, belirtisi olarak herkese bu sevincimi ortak ediyorum, paylaşıyorum, duyuruyorum. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu mübarek gece geliyor. Efendim kardeşler, Lale Gül FM'de 88.4'te salı gecesi saat 9'da buluşalım, bir araya gelelim ve en büyük meseleleri konuşalım. Bundan büyük mesele yok. Bu iman tazeleme meselesi, bu imanı kemale erdirme meselesi, bu sonsuz hayatı kurtarma meselesi, bu iki cihan saadetine erişme meselesi, geri kalan hayal evham, sen onları bir yana bırak, sen en büyük gerçek olan o Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem aşkına yapış, sevgisine sarıl, sünnetine ittiba et ve ondan bahsedilecek olan konuşmalara çok önem ver. Her işi geri bırak, benim peygamberimden anlatılması demek iman tazelemek demektir. Ben onu ne kadar tanısam o kadar imanım güçlenir. Öyleyse bunu efendim önemseyeceğiz, bunu herkese ulaştıracağız. Bu vesileyle inşallah şimdiden Mevlid ayına efendim kavuşmamızı hepinizin adına tebrik ediyorum. Allah Teala hayırlara vesile eylesin, mübarek eylesin. Hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla, muhabbetiyle, sevgisiyle pür nur eylesin. Kalplerimizi meşguf eylesin. Kılıflasın, kaplasın. Bütün sevgilere ağır bastırsın. Allah kendi sevgisinden sonra Muhammed Mustafa'dan daha fazla kimseyi sevdirmesin. Sallallahu aleyhi ve sellem imanın tadına erdirmeden canlarımızı almasın. Allah Teala Muhammed Mustafa'nın sevgisini, muhabbetini sallallahu aleyhi ve sellem bizlerin kalbinde, malımızdan, canımızdan, çoluk çocuğumuzdan, her şeyin sevgisinden ileri geçirsin ve bu hale kavuşmadan noksan imanlarla, taklit imanlarla, surete imanlarla ölmekten bizleri muhafaza eylesin. Bir defa dert edelim, derdimizi bilelim, derdini bilmeyene derman olmaz. Bir teşhisi doğru yapalım, ondan sonra hangi noktaya yöneleceğiz, ağırlaşacağız inşallah. Bu mübarek ay vesilesiyle Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne büyük bir şeref bahşettiğini konuşmalara devam ederek sizler de evlerde, ocaklarda, her yerlerde efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anısına yazılan kitaplardan, eserlerden çoluk çocuğu da haberdar edelim inşallah. Böylece Rabbim imanımızı Rabbimize emanet edelim. Allah imanımızı bize bağışlasın, muhafaza eylesin. Şerlerin dolduğu bu ahir zamanda, bu fitne fesat döneminde Allah Teala kendi muhabbetin ve Muhammed Mustafa'sının sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinin gün be gün artmasına vesile olacak inançlara, amellere, cemaatlere, cemiyetlere kavuşmayı bizlere müyesser eylesin. Allah sebepler yaratsın. Rabbim engelleri bertaraf eylesin. İnşallah tabii sebepler artıyor, kolaylıklar oluyor ama himmetler azalıyor. Eskiden ayaklara geziyorduk, tek tek gidiyorduk, vilayetler arası dolaşıyorduk, sohbetler yapıyorduk. İnsanlar da çok uzaklardan geliyorlardı. Hakikaten efendim kilometrelerce yollardan, 1000 kilometreden, 1500 kilometreden geliyorlardı. Çok istifade ediyorlardı. Şimdi tabii ki imkanlar arttı. Herkese bir düğme kadar yakın oldu efendim. Herkes arabasında, dükkanında, evinde, oturduğu yerde dinleyebiliyor ama Rabbim edebine riayet nasip eylesin. Çünkü bu işler edepsiz olmaz. Edepsiz insan mahrum olur. Ez hudacu yiv tevfiki edeb, bi edeb mahrum ez keş lütferab. Yani ne buyuruyor Mevlana Hazretleri? Rabbimden edebe muvaffakiyet isterim çünkü edepsiz insan Rabbinin lütfundan mahrum olur. Burada neyi kastediyorum? Tabii bu sohbetlerde, bu derslerde ciddiyet lazımdır. Dinlerken ciddi olmak lazım. Dünya kelam konuşmamak lazım. Huzur üzere oturup dinlemek lazımdır. Aksi takdirde Üstadımız Hazretleri'nin buyurduğu gibi, efendim bir yandan teyip çalacak, bir yandan radyo çalacak, efendim bir yandan sohbet yapılacak, adam bir yandan çay içecek veyahut da sigara içecek, bacak bacak üstüne atmış, şakur şukur efendim şeker karıştıracak tabağı bardağı. Böyle bu ciddiyetsizlik olur. Ciddiyetsizlik ve edepsizlik hidayet getirmez, bereket getirmez. Onun için tabii ki sizler her halükarda, her tavır ve şekilde dinlemekte muhayyersiniz. Serbestsiniz ama değer verdiğiniz kadar değer göreceksiniz. Biz sizi görüp izleme şansına sahip değiliz. Ama hepimizin Rabbi hepimizi her yerde görüp izlemektedir. Kalbimizdeki niyetleri de bilmektedir. Biz Allah ve Resulünün aşkına bu dersleri kuruyoruz. Rabiül Evvel Mevlüt ayı münasebetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi anısına bu dersleri devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki derslere efendim ciddiyetle, azami bir rağbetle iştirak edelim ve birbirini bilinçlendirelim, şuurlandıralım edep üzere. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki konuşmalarda imanlarımızı kuvvetlendirme niyetiyle, imanlarımızı tazeleme niyetiyle, suretten hakikate yükseltme niyetiyle, bunlar güzel niyet yapalım, tasrihi niyatta bulunalım, niyetlerimizi düzgün yapalım, niyetsiz amel olmaz. İnnemel amal bin niyat, ne diye dinliyorsun? Hocanın açığını arayacağım. Ara, hocanın her tarafı açık zaten. Nasreddin Hoca'nın türbesini geçti. Her taraf açık, kapıda kilit. Efendim bakayım ne diyor? Bakayım ne diyor diye ne dinliyorsun? Ne diyeceğim yani? Ben burada Allah Resulü'nden bahsediyorum. Sen de ben de başımın çaresine bakalım. Bu imanı biz hakikate erdiremeden ahirete gidersek sen de yandın, ben de yandım yani. Bu arada ben kazandım, sen kaybettin diye konuşmuyoruz ki ya. Burada müşterek bir derdimiz var. İman bize emrediliyor, surette kaldık, lafında kaldık bu işin. Tadını tadamadık yani, mahrum bir durumdayız ya. Bunu, bu mahrumiyeti nasıl gidereceğiz? Sonsuz ahirette nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yakınları, sevdikleri, komşuları arasında sonsuz bir istikbal? Ya bu öyle istikbal. Ne demek bu ya? Sen 3 senelik, 5 senelik hayatın olup olamayacağı belli değil. Bunu istikbal sayıyorsun da. Ebedi ahiret, sonsuz hayat. Sonu yok ya. Katır trilyon senedir desen ahirete kafir olursun. Çünkü sonsuzlukta sene koyulmaz ki ya. Halidine fiyâ ebedâ. Kur'an ebedi mefhumunu. Bir de halidine eletiğe gidiyor. Halidine hulüt muhallet ebedilik değil mi? Bir de ebedâ diyor peşine bir de. Yani burada hiç sonsuz bir alem. Bizim kafalar bunu kavrayacak güçte değil yani. Biz hep sonlu sınırlı şeylerin içinde mahpus kalmışız. Sonsuz ve sınırsızlıktan bahsediyoruz. Böyle bir hayat var önümüzde. Bunu kazanmak için ne değmez yani? Yaptığımız işler iş midir? Bunlar gayret midir? Bu ne kadar gevşekten böyle bir efendim ucundan tutmuşuz. Yine de nasipliyiz. Yine de saadetliyiz. Yine de bahtiyarız ki Allah'a Celle Celaluhu kul olduğumuzun farkındayız. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme müminler arasındayız. İnananlar arasındayız. En azından tabii inkar edip yalancı diyenler arasında değiliz. Yani çok hamd etmemizin mucip durumlarımız da vardır. Şükredersek Allah artıracaktır inşallah. Edebe riayetle mahrum olmayacağız. Muhammed Mustafa'mız ile sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gelen bu zat bu mübarek ayda gelmesi münasebetiyle bu ay hepimiz için rahmetlere vesile olacaktır inşallah. Şairin dediği gibi, İn mühri Muhammed berdilimen nakşini giyin, Mustafa ma cae illa rahmeten lil alemin. Ne buyuruyor? Bu Muhammed mührü sallallahu aleyhi ve sellem yüzük taşında, yüzüğün kaşındaki nakış gibi benim kalbimin ve gönlümün üstünde nakşedilmiştir. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ancak alemlere rahmet olarak gelmiştir. Bu rahmetten istifade edelim. Ne olur dünya ahiret zahmetten kurtulalım. Rahmete nail olalım. Allah-u Tebarek ve Teala cümlemizde tesirlerini halk eylesin, cümlemize hidayetler bahşeylesin. Amin diyen dillerinizi de nar-ı cehiminden azad eylesin. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasıfun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.